19. Do usłyszenia. Autopromocja. Dzika karta. Dobry wieczór. Przy mikrofonie Daniel Drums. To jest Dzika karta w Trójce. Witam ponownie, ponieważ mieliśmy już okazję spotkać się w Dzikiej Karcie kilka tygodni temu, w wakacje, i muszę się przyznać, rzuciłem wtedy Państwa na dość głębokie wody, prezentując muzykę ambientową i często po prostu odrobinę wymagającą. Nie był to może najbardziej oczywisty wybór z mojej strony, zdecydowanie nie poszedłem na łatwiznę z taką selekcją muzyczną, ale wierzę, że od Trójki wymagają Państwo czegoś więcej niż właśnie takiej drogi na skróty. Jest mi niezmiernie miło, że możemy się spotkać na antenie po raz kolejny i tym razem również zdecydowałem się wybrać jeden temat przewodni tej audycji, tak żeby ta godzina była czymś więcej niż tylko prezentacją moich ulubionych utworów muzycznych. A w tym wydaniu Dzikiej Karty chciałbym skupić się na muzyce klubowej zapatrzonej gdzieś w stronę instrumentów akustycznych, gdzieś w stronę jazzu. Uważam bowiem, że spora część producentów muzyki elektronicznej ma pewną słabość do tego gatunku muzyki i wychodzi to właśnie w ich twórczości. Czasem odniesienia do jazzu są dość małe, czasem o wiele bardziej zauważalne. Nie da się jednak ukryć, że ta inspiracja jest gdzieś tam zawarta. A audycję otwiera Danny Wolfers, znany ze sceny muzyki house i techno jako Legoveld. Niezwykle oryginalna postać, wystarczy zerknąć na jakikolwiek wywiad z tym artystą, ale co bardziej istotne, jest to artysta bardzo kreatywny i produktywny. W zasadzie co kilka miesięcy otrzymujemy od niego nowe wydawnictwo, przepełnione całą masą analogowych brzmień pochodzących z niezliczonej liczby syntezatorów z kolekcji Danny'ego. Słuchamy Centic Highway System z tegorocznej płyty Unfolding the Future with Amateur Space Jazz. Danny Wolfers. Następnie w dzikiej karcie Floating Points. Wspominałem o nim już poprzednim razem, ponieważ słuchaliśmy jego ambientowego nagrania z płyty Mojave Desert Reflections. To ten artysta, który może pochwalić się również obronionym doktoratem w dziedzinie neurobiologii. Tym razem słuchamy jego o wiele bardziej klubowego utworu King Bromeliad. Thank you. King Bromeliad od Floating Points'a, artysty, który w zasadzie od początku swojej kariery bardzo często inspirował się w większym lub mniejszym stopniu jazzem. Pozostajemy na Wyspach Brytyjskich, w Londynie. To właśnie tam swoją siedzibę ma wytwórnia Rhythm Section International, w której katalogu również znajdziemy bardzo dużo klubowych odniesień do jazzu. To jest Dzika Karta w programie Trzecim Polskiego Radia. Ja nazywam się Daniel Drums i dziś słuchamy wspólnie muzyki klubowej inspirowanej jazzem. Za nami Duke Hack z nagraniem Loft Nights od wytwórni Rhythm Section International, a już teraz z tej samej wytwórni Henry Wu i jego Croydon Depot. I'm a slave to no one. So get with me. Check with me. You thought you need me. Now think again. Show me what you're made of. You're not made of me. Not but butter. See me in the gutter. Yeah, representing. starts to cry the death of all my dunnies, yeah, they're eating. There ain't no food for the lazy. Step your game up. Show me what you're made of. Show me that you're hungry, cuz. I know a lot of bread is starving. While you little sculptors is carving. You are not ready. Why you done these stunts? Why you done these fracking? My Donnie's hungry. Wait till we hit the grave, it's not funny. I'll show you how to. Trust me. Real, yeah, that's ST1. Five. That's real talk. I'm not saying I'll stun you. I'm just saying I'll fight. Henry Wu, artysta z jednej strony dość klubowy, z drugiej to połowa nieistniejącego już niestety jazzowego duetu Yusef Kamal. A my cały czas słuchamy dźwięków z Wielkiej Brytanii. W tym momencie Seb Wildblood i numer Lifestyle. Ostatnie cztery numery pochodziły z Wielkiej Brytanii, natomiast teraz zapowiada nam się mały nowozelandzki fragment audycji. Nie planowałem tego podczas układania playlisty. Dopiero teraz zorientowałem się, że trzej następni artyści, których usłyszymy w Dzikiej Karcie, pochodzą właśnie z tego miejsca, z Nowej Zelandii. Na pierwszy ogień John Sable. We'll be right back. Dzika karta. Chaos in the CBD to dwóch braci, Ben oraz Louis Heliker Hales. Wspólnie z Johnem Sablem, którego słuchaliśmy przed momentem, prowadzą wytwórnię płytową In Dust We Trust, a jako muzyczny duet wdarli się na scenę house właśnie dzięki swojemu bardzo jazzowemu i melancholijnemu brzmieniu, czego dowodem niech będzie numer Accidental Meetings, w tym momencie w trójkowej dzikiej karcie. Jeżeli już mówimy o Nowej Zelandii w kontekście muzyki elektronicznej inspirowanej jazzem, to nie sposób nie wspomnieć o nim. Mark the Clive Love. Możliwe, że to dzięki niemu to nieco młodsze pokolenie producentów w postaci Johna Sable'a oraz braci z Chaos in the CBD zainteresowało się właśnie takim jazzowym brzmieniem. Zadebiutował dokładnie 20 lat temu płytą Vision, chociaż punktem kulminacyjnym dla jego kariery był bez wątpienia album Tides Are Rising, wydany w roku 2004 przez japońską wytwórnię Columbia Music Entertainment. Jeden z ojców chrzestnych tak zwanego broken beatu, gatunku muzycznego, który swego czasu tchnął nowe życie w jazz XXI wieku. Wróćmy więc do tej płyty sprzed 13 lat i posłuchajmy singlowego State of the Mental z gościnnym udziałem Bembe Sekwe. We'll be right back. Mark the Clive Love, State of the Mental z płyty Tides Arising. A my, skoro wywołałem już temat Broken Beatu, to pozostańmy przez moment przy tym gatunku muzyki, tylko przeskakujemy z Nowej Zelandii do USA, do Nowego Jorku, gdzie nagrywa Faulty DL. Huff and Puff Brack w tym momencie w Dzikiej Karcie. Dzika karta. Dzika karta. jest Dzika Karta w Trójce. Ja nazywam się Daniel Drums i jeszcze przez moment do godziny czwartej prezentuję Państwu jazzową stronę muzyki klubowej. Przed nami kolejni weterani sceny Broken Beat, Tio Parish, Dego oraz Aquasi Menza z numerem It Just Began. Tio Parish. Możliwe, że nawet nie muszę go Państwu przedstawiać. Legenda Detroit, a więc artysta świetnie odnajdujący się zarówno w house i techno, jak i w muzyce soul. Dego, filar sceny, o której wspominałem przed momentem, Broken Beat, poza tym DJ, producent, ale również właściciel wytwórni 2000 Black, w której wydaje trzeci współautor nagrania, którego słuchamy w tym momencie, Aquasi Menza. Dzisiejszą dziką kartę, chyba tak samo jak ostatnio, zamyka Max Greff, młody producent DJ z Berlina, który poza swoją działalnością klubową uformował również jazzowo-funkowy zespół Max Greff Band. My jednak posłuchamy jego solowej produkcji, nie mniej jazzowej niż jego zespół. It's a Hole na sam koniec dzisiejszej dzikiej karty. Już się z Państwem żegnam, życzę dobrej nocy albo już miłego dnia, trudno powiedzieć o tej godzinie. Do usłyszenia wkrótce w Dzikiej Karcie na antenie Trójki.